ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارغا، ويغسل الميت وترا، ويكون في أوله غسله في أول غسله صدر، وفي آخره شيء من كافور، ويكفن في الثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على نبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وصعتها، ومحبوبه وأحبابه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزل به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقيه برحمتك رداك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبه، ولقيه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعث آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ويسلم بعد الرابعة ويدفن في اللحد المستقبلة القبلة، ويصل من قبله رأسه برفق، ويقول الذي يلحده: بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضجع في قبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، ويسطح القبر لا يبنى عليه ولا يجسس، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب، ويعز أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه، ولا يدفن اثنان في قبره إلا لحاجة. Evet. Kısaca okuduğumuz efendim bu konuyla ilgili metin böyleydi. Şimdi metnin kelime manasını veriyorum. Faslun, bu bir bölümdür, bu bir fasıldır. Ve yelzemu, lazım olur. Ne için lazım olur? Fil meyyiti, ölüye, ölü için lazım olur. Ne lazım olur? Kaç şey lazım olur? Erbaatu, dört eşya eşey. Dört şey lazımdır. Bir ölü için dört şey gereklidir. Dört şey lazımdır. Nedir o dört şey? Gusluhu, onu yıkamak. Ve tekfinuhu, onu kefenlemek. Ve salatu, namazını kılmak. Aleyhi, onun üzerine. Ve defnuhu, onu defnetmek. Ve ithnani, iki ölü vardır. Ne olmazlar bu iki ölü? La yugassilani, yıkanmazlar. İki ölü var, bunlar yıkanmazlar. Kimdir onlar? وَلَا يُسَلَّى, namazları kılınmaz. عَلَيْهِمَا, o iki ölü üzerine. Yani iki çeşit ölü var. O ölüler ne namazları kılınır, ne de efendim cenazeleri yıkanılır. Nedir o? Kimdir onlar? اَشْشَهِيدُ, şehittir. Hangi şehit? fi ma'raketi, savaştan müşrikine, müşriklerin savaşından şehit olan şehit. Vasaktu, vasaktu diğeri ise düşük olan, yani düşük çocuk. Hangi, nasıl bir ellezî, o çocuktur ki lem yestehille, sesi yükselmiyor, sarigan bağırmıyor. Bu iki ölüye ölü yıkanılmaz. Ve yugassalu, ve yugassalu, bu iki ölünün dışında ve yugassalu yıkanılır. Kim yıkanılır? Yıkanılır. El meyyitu, ölü yıkanılır. Nasıl yıkanılır? Vitren, tek. Bir, üç, beş, neyse gerektiği kadar, ihtiyaç duyulduğu kadar. Ve yekunu, olur. Ne olur? Fi evvelihi, ilk yıkayışında. Ölüyü ilk yıkarken olur. Neden hiçbir not almıyorsunuz Muhammed Şamil? Bak dedi ki ölü için dört şey lazım. Nedir? Onu defnetmek, yıkamak, namazını kılmak, efendim onu kefenlemek. Onları not al, aklınıza kalsın. Evet. Fi evveli, ilk yıkayışında, yani ölüyü, ölünün ilk yıkayışında, guslihi, onu yıkamak neyle? Sidrun, sidr ile. Güzel bir kokudur o. Ve fi ahirihi, onun sonunda da fi ahirihi, son yıkanışı şeyun, bir şeyle. Nasıl bir şey? Kafurin, kafurdan. Kafurdan. O da güzel bir koku saçan bir sabun türü gibi bir şeydir. Ona katılarak o şekil yıkanılması sünnet olan odur. Ve yukeffenu, kefenlenir. Nasıl kefenlenir? Fi selafeti, üç esvabin, üç elbiseyle, yani üç kefen ile. Nasıl o üç kefen, mesela renkleri nasıl olur? Bidin, beyaz. Leyse olmaz fiha, o kefende ne olmaz? Kamisun, gömlek olmaz. Yani bir kefeni gömlek olarak, gömlek olmaz. Daha vela amametun, sarık olmaz. Gömlek ve sarık olmaz. Ve yukabbiru, tekbir alır. Neye? Aleyhi, onun üzerine. O meyitin, o cenazenin üzerine. Kaç tekbir? Erba'a. Dört tekbir. Tekbiratin, tekbirler. Dört tane tekbir getirilir. Ve yakra'u, okur. Ne okur? El Fatihate, Fatiha'yı okur. Ne zaman? Ba'de, sonra. Ula, birinci tekbirden sonra. Ve yusalli, salavat getirir. Ala, üzerine nebiyyi, peygamberin, salla, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salat ve selamı peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine olsun. Onun üzerine salavat getirilir. Ba'de, sonra, saniyeti, ikinci tekbirden sonra, ve yed'u, dua eder. Kim için? Lil meyyiti, meyit için, ölü için. Sümme, sonra, salisetü, üçüncü tekbir. Feyekulu, der. Allahümme, ey Allah'ım, hâzâ, bu, abduke, senin kulun. Ve ibnu, oğlu, abdike, İki kulunun oğlu, anne ve babaların. Haraca çıktı, nereden çıktı? Min ravhin, genişliğinden, dünya, dünyanın genişliğinden çıktı. Dünyanın genişliğinden çıktı yani. Vasiatiha, saadetinden ayrıldı. Ha, o dünyanın. Vasiatiha, o dünyanın saadetinden ayrıldı. Daha, وَمَحْبُوبُهُ, sevilenlerinden. Ha, mahbubuhu, o dünyadaki sevilenlerinden ayrıldı. وَأَحْبَاءُهُ, sevenlerinden. فِيهَا, onu. اِلَى ظُلْمَةٍ, اِلَى ظُلْمَةٍ, karanlığına, kabri, kabrin karanlığına terk edildi. وَمَا, o kabir ki. وَمَا هُوَ, o kabir ki. Lâkîhi, onu karşılamaz. Kâne idi, yeşhedü, şehadet eder idi. Ellâ ilâhe, İlah yoktur illa ancak vardır ente. Ancak senden başka, yani senden başka ilah yoktur ancak sen varsın. Ente, sen vahdeke birsin. La şerike, ortağın yoktur leke senin için. Ve enne muhakkak ki Muhammeden, Muhammed aleyhissalatu vesselam, abduke senin kulundur ve resulüke senin resulündür. Ve ente, sen e'lemu, daha iyi bilirsin, bihi onu, o vefat eden kişiyi, minna, bizden. Allahümme, ey Allah'ım, ey Rabbim, innehu, muhakkak ki o, muhakkak ki o, nazale, misafirdir, yani indi, nazale indi, yani kabrine indi, misafir geldi sana, bir kez sana. O ölü sana misafir olarak geldi. Ve ente, sen hayrun, hayırlısın, menzulin, misafirperverlerin en hayırlısısın sen. Bihi, ona. Ve esbaha, sabahladı, dönüldü, fakiren, fakir, muhtaç olarak sana dönüldü. O kul, o vefat eden. İlâ rahmetike, senin rahmetine. Ve ente, sen ganiyyun, zenginsin, an azabihi, ona azap etmekten. Sen ona azap etmeye ihtiyacın yok. Vakat muhakkak ki ci'nake, sana geldik, râgibine, ricacı olarak. İleyke, sana şüfe'a'e, yardım diliyoruz, lehu, onun için. Allahümme, ey benim Rabbim, Allah'ım. İnkâne, eğer kâne idi muhsinen, eğer muhsinlerden, güzellerden idiyse o ölü, o vefat eden, fezid, artır ya Rabbi, fi ihsanihi, onun ihsanını arttır, hi, onun. Ve in, eğer kâne idiyse, eğer kâne idiyse, musiyen, kötü idiyse, kötü ise yani, fetecavaz, vazgeç ya Rab. Anhu, onda. Ve lakkihi, karşılaşsın. Bir rahmetike, senin rahmetinle. Rıdake, senin rızanla. Ve kihi, onu koru fitnete. Fitnesinden, kabri, kabir fitnesinden karşında onu koru. Ve azabehu, onun, o kabrin azabından. O kabrin fitnesinden ve o kabrin azabından. Vafsah, genişlet, lehu, onun için, fi kabrihi, onun kabrini. Ve cafe, ayır. Ve cafil ardi, onu yerde ayır. Yerde ayır. Ancem bihi, onun iki yanını. Ve lakkihi, karşılaşsın, karşılaşsın, bi rahmetike, rahmetinle, emne, emin olsun senin rahmetinden. Min azabike, azabından, hatta ta ki teb'athehu, onu gönderirsin, aminen, emin olarak, ila cennetike, cennetine. Bir rahmetike, rahmetinle, ya erhame, ey merhametlilerin rahimin, merhametlisi olan Allah'ım. Ve yekul, der. Ne zaman der? Firrabi'ati, bu üçüncü tekbirden sonra bunu okur. Dördüncü tekbirden de şöyle der. Allahümme, ey benim Rabbim, la tahrimna, mahrum eyleme, la tahrim, mahrum eyleme, na bizi. Ecrehu, onun sevabından, o kılmış olduğumuz namazın sevabından. Ve la teftinna, bizi fitneye düşürme, ne zaman? Ba'dehu, ondan sonra da bizi fitneye düşürme. Vaghfir lana, bizi bağışla, ve lehu, onu da, bizi de, onu da bağışla. Ve yusallimu, selam verir, ba'de, sonra, rabiati, dördüncü tekbirden sonra da selam verir. Ve yudfenu, bu namazı bitti. Ve yudfenu, defnedilir, defnedilir. Nerede? Fi lahdin, lahitte. Lahit, şöyle biraz sonra açıklayacağız. mesela kabrin kazık kazdıktan sonra alt kısmına girerek bir çukur şeklinde şey yapıp onu oraya gömmek. Lahit odur. Onu biraz sonra göreceğiz yani. Filahdin lahitte müstakbile yöneltilir. Nereye? Kıbleti kıbleye. Yönü kıbleye çevrilir. Ve yusallu çekilir. Ve yusallu çekilir. Min kıbeli tarafından re'sihi başının tarafında da çekilir. Nasıl çekilir? Bir rifkin. Yavaşça, şefkatle. Hani nasıl diri olan bir insanı sen bir anda çekmiyorsun. Ona da yavaş ve şefkatle çekilir. Ve yakul söyler. O ellezi o kimse ki yülhiduhu onu lahde kabre koyan kişi söyler. Ne der? Bismillahi Allah'ın adıyla. Ve ala üzeri milleti Resulü. Milleti Resulü. Resulün Allah'ı Allah'ın Resulü. Milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat olsun Allah'ın Resulünün üzerine salat ve selam olsun. O şekil efendim diyerek onu kabre koyar. Ve yutca'u uzatılır fil kabri kabirde. Ba'de sonra en eğer yuammeku derinleştirilir. O kabirde derinleştirilir. Ne kadar? Kâmeten bir boy. Bir boy. Bir insan boyu kadar derinleştirilir. Ve bastaten veya daha ziyade. Daha çok. Hatta kâme kâmeten bastaten yani elini kaldırdığı zaman elini aşacak şekilde. Ne kadar derin olsa o kadar efendim sünnet olur. Daha güzel olur. Ve yusattahu düzeltilir. Aha şimdi Cafer abi az önce söylediğin şeyin üzerine geliyoruz. Yani o kabir nasıl olur ne şey. Ve yusattahu düzeltilir el kabre kabru kabir. Ve la yubna bina edilmez kabrin üzerine aleyhi o kabrin üzerine. Ve la yücessesu kireçlenmez, boyanmaz, mermer konulmaz, hiçbir şey yapılmaz. Ve la be'se ve la be'se be'is yoktur. Ne için? Bilbukai. Ağlamakta beis yoktur. Yani şefkatle, merhametle, isyansız ağlamakta beis yoktur. Nasıl olur peki? Efendim, bilbukai alel me'i meyyiti, ala üzerine meyyiti, ölünün üzerine ağlamakta bir beis yoktur. Nasıl bir ağlamak? Men gayrin dışında nevhin, bağırmanın. Bağırarak, çağırarak, vela şakkın, yırtınmadan, neyi? Ceybin elbiseyi, yani elbisesini yırtmadan, efendim çığlık atmadan, bağırmadan, çağırmadan, kendi haliyle şefkatin gereği olarak, efendim şey yapmakta bir sakınca yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim onun oğlu vefat ettiğinde, sahabe baktı ki Allah Resulü'nün gözünde mübarek yaşlar aşağı akıyor. Ya Resulullah dediler, sen bize ölüye ağlamayın diyordun, sen kendin ağlıyorsun. Benim ağlamam şefkattendir diyor. Şikayetten veya şeyden değildir diyor. İşte onun için şefkatten kendi haliyle gözyaşı dökmek, onda bir sakınca yoktur. Ama ne sakıncası var? Yırtınmak, bağırmak, çağırmak, efendim bu haram olmakla beraber ölüye de eziyet verir. Ve yu'azzu, taziye edilir. Kime? Ehluhu onun ailesine. Taziye verilir. İnne kaç güne kadar? İla selasetin. İla kadar selaseti üç. Eyyamin üç gün. Üç günün dışında taziye yoktur. Bizde haftalarca devam ediyor. Öyle mi? Tabii. Üç günden sonra yok. Min defnihi onun defninden sonra. Ve la yudfenu defin edilmez. İsnani iki ölü bir arada defnedilmez. Fi kabrin bir kabirde illa ancak defnedilir. Li hacetin ihtiyaç için. İhtiyaç varsa defnedilir. Şimdi bu üç gün mesela yakında olan insanlar içindir. Daha sonra duymuş olanlar için daha sonra gelebilirler. Fakat üç gün niye? Üç günde özellikle şunun içindir. Yani o vefat etmiş olan kişi yaraları tekrar yeniden eşilerek tazelenmesin. Tazelenmesin. Unutulmaya yüz tutulsun. Ders alınsın, ibret alınsın. Onun için yani o aile üzülmesin. Evet, şimdi buraya kadar bu efendim okumuş olduğumuz konunun kelime manasını verdik. Şimdi toplu manasını veriyorum. Buraya iyi dikkat edin ve not alabilirsiniz. Ölünün yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve defin edilmesiyle ilgili hükümler. Ölü için dört şey lazımdır. Bakın, bir, ölünün cenazesini yıkamak. İki, ölüyü defnetmek. Üç, ölüyü kefenlemek. Dört, ölünün cenaze namazını kılmak. Bu farzdır. Bu dört şey farzdır. Terk edildiği takdirde bütün Müslümanlar günahkar olur. Ama bir kısım Müslümanlar bunu yerine getirirse, diğer Müslümanlar da o hüküm düşer. Ama tamamen terk edilirse, bütün Müslümanlar o günaha ortaktırlar. Yıkanılmayan ölüler, iki ölü vardır ki ne yıkanır, ne de cenaze namazları kılınır. Öldüğü hal üzere gömülürler. Kimdir onlar? Müşriklerle ilahi kelimetullah için Allah'ın dini uğrunda cihad edip savaşırken şehit olan. Bir, ölü bu. İkincisi, düşük olarak doğan bir çocuktur ki doğarken sesi çıkmıyor veya bağırmıyor. Yani kendisinde yaşantı alameti olmayan bir çocuk. Bu iki ölü ne yıkanılır ne de efendim cenaze namazları kılınır. Olduğu şekliyle kefenlenip veya o şekli mesela zaten şehit kendi elbisesiyle defnedilir. Evet. Bu iki yıkanmayan ölü bunlar. Ölünün yıkanması. Ölünün yıkanması tektir. Yani 3 veya 5 sefer yıkamak gibi. Bu ihtiyaca göre. Bazı ölü var ki ihtiyaç 3 seferde yetiyor. Bazı ölü var ki 5 sefer yıkamak gerekiyor. İhtiyaç nispetinde vitir tek olarak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitir Allah mesela el Allahu vitir Allah vitir yani birdir. Allah birdir, bir olanı da sever. Yani tek olanı da sever. Evet. Onun için burada ölünün yıkanması tektir diyor. Yani 3 veya 5 sefer. Bir seferle yetmiyor. Bir sefer kafi gelmiyor. İlk yıkanışı sidir denilen bir nevi temizlik malzemesiyle yıkanacak. İlk yıkanışı sidir denilen bir temizlik malzemesini ile yıkanılır. Son yıkanması da kafur denilen hoş kokulu bitki suya katılarak yıkanılır. Ölünün yıkanması böyle. Ölünün kefenlenmesi, ölü 3 beyaz kefenle kefenlenir. Sarık ve gömlek bunun dışındadır. Kadınlar 5 kefenle kefenlenir. Daha çok örtünsün, daha çok vücut hatları yani belli olmasın. Kefen tek parça oluşmuyor mu? Tek parça yani 3 parça. Tek parça yani mesela kolu yok, dikişsiz 3 parça. Efendim, kadınlar ise 5 kefenle kefenlenir. İşte gelelim bugün bu dünya hayatındaki yaşayan bu kadınlar efendim kefenlenirken 5 efendim kefenle kefenleniyor fakat yaşarken tek bir kefen dahi ona yetmiyor. Çırılçıplak geziyor. Ondan sonra öldüğü zaman efendim beni beyaz kefenle beyaz şeyle şey yapın. Zaten kefen sen ister istemez öldüğün zaman o kefenle seni kefenleyecekler yani. Önemli olan kefenlenmeden kefene hazırlanmak lazım. Evet, ölünün cenaze namazının kılınması. Şimdi ölünün cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı namazında 4 tekbir getirilir. Birinci tekbirde Fatiha suresi okunur. Hanefilerde Sübhaneke okunur. Özür dilerim. صل على محمد. Tabii Sübhanek, Sübhanek. Şafiilerde efendim tekvir Fatiha suresi okunur. Fatiha suresi bir manada dua mahiyetindedir. İkinci tekbirde efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine salavat getirilir. Birinci tekbirde Fatiha suresi okunur. İkinci tekbirde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat getirilir. Üçüncü tekbirden sonra meyit ölü için dua edilir. Dua ise şöyle yapılır. Allah'ım, senin kulun kullarının oğlu veya kızı dünya saadetinden, genişliğinden çıkmış, seveninden, sevileninden ayrılmış kabir zulmetine doğru gidiyor. Şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur. Senin şerikin yoktur, ortağın yoktur. Muhammed aleyhissalatu vesselam senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet etti. Kabir karanlığıyla onu karşılama, karşılaştırma. Sen onu bizden daha iyi bilirsin. Allah'ım, muhakkak ki o sana misafir olarak geldi. Sen misafirperverlerin en hayırlısısın. Rahmetine muhtaç bir şekilde sana çevrilmiş, senin ona azap etmeye ihtiyacın yoktur. Biz de yardım dilemek için sana ricacı olarak geldik. Allah'ım, eğer kulun muhsin ise ihsanını arttır. Eğer kulun günahkar ise ondan vazgeç. Senin rahmetinle karşılaşsın, onu kabir fitnesinden ve azabından emin olsun ki, olsun ta ki emin olarak cennetine gönderesin. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dördüncü tekbirden sonra şöyle dua edilir. Allah'ım bizi onun sevabından mahrum eyleme. Ondan sonra bizi fitneye düşürme. Onu da bizi de mağfiret eyle. Dedikten sonra selam verir. Ölünün defnedilmesi. Ölünün yönünü kıbleye çevrilerek yumuşak bir şekilde çekip lahit denilen kabre defnedilir. Lahit kabrin kıble yönünü yönüne gelen tarafı alttan kazılıp oyularak ölünün sığabileceği genişlikte olan kazılan yerin adıdır. Yani derin, önce bir derin bir şekilde eşiliyor. O kabre, mesela o şeyin, ölünün konulacak yerde alttan biraz kazılarak ölüyü girecek şekilde oyarak ölüyü oraya koymak. Lahit orasıdır yani. Kabir. Oyuk biraz daha. Oyuk. Uzun kenardan mı, kısa baş, kısa kenarlardan mı? O ölünün gireceği şekilde. Yani ölü mı, yanlamasına, yanlamasına, tamam. Yanlamasına. Hani şimdi mesela uzatılıyor ya, o boyunun uzunluğu kadar, hı, efendim o ölü rahat bir şekilde o lahde girecek şekilde, o derin çukura girecek şekilde ora o şekil oyuluyor alttan, o ölüyü ona oraya gömülüyor. Ondan sonra efendim üstü kapanıyor. Ölüye kabre indirirken şu dua yapılır. Bismillahi ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem dedikten sonra ölü sağ tarafı üzerine uzatılarak kabre konulur. Kabrin derinliği ne kadardır? Kabrin derinliği bir boy derinliğinde olmalıdır. Kabrin üzeri düzeltilir, hafif tümsek yapılır. Deve sırtı gibi şöyle. Kabrin üzerine bina veya duvar yapmak, kireçlemek olur. Kabrin üzerine bina yapılmaz. Duvar işlenip kireçlenmez. Kaybolmaması için bir işaret koymasında bir beis yoktur. Aslında buna da gerek yok. Buna da gerek yok. Ben öldükten sonra benim kabrim ha kaybolmuş ha olmamış. Önemli olan benim amelimdir. Peki hocam, geride kalan yakınlarının gidip kabri başında dua etmesi, Kur'an-ı Kerim okuması? O mesela kabrin başında o değil. Zaten kabrin başında Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kabre mesela selam verdikten sonra dua edilir kabirdeki yatan için. Anlatabiliyor muyum? Kur'an okunma noktasında o da efendim mesela bilahare efendim Kur'an okuduğunuz takdirde onun sevabını ona bağışlamak suretiyle efendim zaten esasında Kur'an okuyan kişi kim okursa sevap ona gider. Ama o sevaba onu da ortak edebilir. Ama Allah ne kadar kabul eder o onu bileceği iştir. Onu biz bilemeyiz, ne garanti de edemeyiz. Yani ölü ameliyle gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd bin Muaz'ı mesela vefat haberi kendisine geldiği zaman dediler ki ya Muaz, ya Resulullah Sa'd bin Muaz vefat etti. Allah Resulü o vefat haberini alınca irtedde arşı rahman limevti Sa'din. Allah'ın Rahman'ın arşı Sa'd'ın vefatıyla titredi diyor. Kalktı Peygamber Hazreti Sa'd'ın cenaze namazını kılmak için Mescid-i Nebevi'ye gitti. Orada efendim önünü böyle önü koridorlar gibi açıktı. Açık olmasına rağmen o koridoru açmaya çalışıyordu. Önü açıktı ama o da eliyle şöyle aralamaya çalışıyordu. Şöyle açmaya çalışıyordu. Bilahare namazını kıldırdıktan sonra sahabe soruyor ya Resulullah diyor. Senin önün açıktı fakat biz önün açık olmana rağmen sen önünü açmaya çalışıyordun. Şu anda Sa'd'ın cenaze namazında bulunan 70 bin tane melek vardır. Onu siz görmüyorsunuz, ben görüyorum. Ben önümü onlara basmayayım diye açmaya çalışıyordum. Ondan sonra kalkıyor, namazını kıldırdıktan sonra Cennetül Baki ki bu mesela efendim Medine-i Münevvere'nin Medine ehlinin mezarlığıdır, kabristanıdır. Oraya götürüyor, defnediyor. Definden sonra dönüyor sahabeye. Ey sahabilerim, şu anda kardeşiniz Sa'd Allah'a hesap vermek için hazırlanıyor. Siz de hesabı kolay olsun diye onun için dua edin. Bakın. Allah Resulü efendim mezara gittiğinde kabristana selam verdikten sonra ona dua ederdi. Anlatabiliyor muyum? Mesela düşünün onun üzerinde sahabe-i kiram var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem var. 70 bin tane efendim melaike hazır olmasına rağmen kardeşiniz şu anda efendim Allah'a hesap vermek üzere efendim sorgulanacak. O sorgunun rahat verebilmesi için, onun kolaylaşması için Allah'a dua edin. Ve onun için dua edin. Ya, böyledir, durum böyle. Evet. Fakat tabii bu günümüzde ise buna o kadar rağbet gösteriliyor ki bu efendim kabrin yükselmesine. Adam öldüğü zaman her şeyden önce sanki ona farzmış gibi ilk etapta hemen kabrinin yapılması hesabını yaparak bu yaptığını da kendisine sevap olduğuna inanarak yapıyor. Halbuki dinde ise bu konuda kabri şöyle bina edeceksin, şöyle süsleyeceksin, görkemli yapacaksın diye bir şey emretmemişti. Bu insanların yapmış oldukları birbirinden mesela ben buna cansız şehir diyorum. Cansız şehir. Girin mesela mezarlıklara. Cansız şehir. Adeta süslenmiş, içinde konuşmayan, insan olmayan şehir. Şimdi bu milyonlarca, trilyonlarca para oraya, o mermerlere, o harcamalara yapılıyor. Onlara, onların adına sadaka olarak bağışlansa bu olur sadaka-i cariye. Ve dolayısıyla İslam'ın emretmediği için sorgulanacak. Siz Allah'ın size vermiş olduğu bu malı neden mesela maruf Allah'ın emretmediği bir şeyi harcadınız diye sorgulanacaktır. İşte onun için İslam dininde kabir yapmak yoktur. Kireçlemek, süslemek, bina yapmak, efendim etrafını örmek, efendim işte mermerle döşemek, efendim bunu yapmak yok. Ancak ne yapılır? Efendim deve sırtı gibi tümsek yapılır. Daha çok icap ettiği mesela belki bu kaybolmasın. Kafasının ucuna bir taş dikersin. Bir işaret koyarsın. Onda herhangi bir sakınca yok. Ama bunu gel yap. İşte mesela adam bakıyor. Adam hiç mesela hayatta dinle imanla alakası yok. Ya diyor ben babamın mezarını yapmasam diyor. İşte efendim bilmem ne olur. İşte sanki büyük bir günah işlemiş gibi oluyor. Halbuki İslam bunu emretmemiş, yapın dememiştir. Bilakis yapmayın demiştir yani. Evet. Onun için kabir noktasında da böyle. Yani kabrin üzerine bina yapılmaz, duvar işlenip kireçlenmez. Buna efendim İslam dininde ancak yapılması gerekli olan şey deve sırtı gibi güzel bir şekilde şey yapılır. Ölünün üzerinde ağlama usulü. Ölünün üzerinde bağırmadan, çağırmadan, elbisesini yırtmadan, kendi halinde isyan etmeden, ağıt yakmadan, şefkatin gereği olarak yüreği yanan bir insanın böylesi zamanlarda ağlamakta bir sakınca yoktur. Dinen böyle bir şey sakınca görülmemiş. Fakat günümüzde ise bir kimse daha ölmeden önce kendisine dahi değer verilmediği halde ölüsü üzerine ağıtlar yakarak, yüzünü, gözünü parçalayarak, elbisesini yırtıp, bağırıp, çağırıp, çığlıklar atarak, haşa, Allah'ı hedef seçerek ben sana ne yaptım haşa, benim şu sevdiğimi aldın gibi sözler sarf ederek isyanda bulunuyor. Başkasını bu işe teşvik ederek bu hareketine karşı çıkana da sen ne kadar şefkatsiz, merhametsiz bir insansın diyerek onu azarlaması yetmediği gibi üstelik bir nevi düşman gibi olurlar. Böylesi hareketlerin İslam'da yeri yoktur ancak o insanlar o isyanvari hareketler yerine o ölüye dua etseler hem ölüye iyilik yapmış olurlar ve hem de kendilerine iyilik yapmış olurlar. Çünkü bu gibi hareketler dinde haramdır. Evet. Baş sağlığı, yani ölünün taziyesi baş sağlığı, taziye 3 güne kadar yapılır. Taziye 3 güne kadar yapılır. Bunun sebebi ise ölünün yakınlarına unuttukları ölünün acısını yeniden hatırlamaması için bu müddet uygun görülmüştür. Fakat ölünün uzakta olan yakınları ve dostları için bunda bir sakınca yoktur. Daha sonra duymuş adam. Bazen bir şehrin içinde olursun, mesela uzak yerde olursun. Birisi işte efendim Fatih'te olur, diğeri Pendik'te olur. Ya da memlekette olur gibi. Evet. Bunda bir sakınca yok. Çünkü uzakta insan hemen gelme imkanı olmadığı için bu gibi zaruretler de zaruret halinin dışında bu istisna edilmiştir. İki veya daha fazla kişi bir mezara konulabilir mi? İki kişi veya daha fazla kişilerin bir mezara defnedilemez. Ancak zaruri bir ihtiyaç varsa defnedilir. Yani normal yer olduğu halde, imkan olduğu halde iki kişiyi bir araya defnetmek caiz değil. Ama yer olmadığı halde, efendim işte zaruret icabı gerektiği halde veya savaştadır. Evet, bu halde iki kişi veya daha fazla kişi de bir arada defnedilebilir. Evet, cenazeyi bir tanıyalım bakalım. Cenaze nedir? Gömülmemiş veya gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü. Cenaze. Ölüyü gömmek için yapılan tören ve işlemler, İslam bu tören ve işlemlerle ilgili olarak bazı emir ve nehiler getirmiştir. Genellikle bunlar sünnet ile sabit olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizzat uygulanan ve bize kadar intikal eden hususlardır. Ölüm döşeğinde can çekişme durumunda olan kimseyi kendine zorluk olmazsa yüzü kıbleye karşı gelmek üzere sağ tarafa çevirmek sünnettir. Başını biraz yükselterek sırtı üstüne yatırmak da caizdir. Hasta can çekişiyorken ve gerçekten mümin birisi ise ona yardımcı olmak yakınları için bir gereklilik ve ayrıca da sevaptır bu. Onun için yanında kelime-i şehadet getirmek ve söylemesine yardımcı olmak sünnettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize la ilahe illallah'ı telkin ediniz. Zira ölüm halinde onu söyleyen bir mümin, bir mümini bu kelime cehennemden kurtarır. Son sözü la ilahe illallah olan kimse cennete girer. Müslim cenayiz babında, Ebu Davud cenayiz babında bunu zikretmiştir. Hastanın yanında şehadet getirilir. O da getirilir ki o da hatırlayıp şehadet getirsin. Yoksa ısrarla sen de yap denilmez. Yani ısrarla yap yap yap denilmez. Bu zorlama gibi olur. Bu sefer şeytan da devreye girebilir. Ona zorluk çıkarılmamalıdır. Bir defa söylese de yeter, bu telkini hastayı sevenlerden biri yapmalıdır. Maksat hastada isteksizlik uyandırmamaktır. Yanlarına hasta vefat edince ağzı kapatılır, bir bez ile çenesi başından bağlanır, gözleri yumulur, eller yanlarına getirilir. Bunu yaparken şu dua okunabilir. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسد بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه manası Allah'ım Allah'ın ismiyle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin milleti dini üzerinde olsun. Allah'ım onun için işini kolaylaştır. Bundan sonra da onu ona kolay eyle. Onu yerine seni görmekle mutlu eyle. Dünyadan kendisi için çıkanı kendisinin çıktığı şeylerden hayırlı eyle. Sonra ölünün üstüne bir örtü örtülür. Öldükten sonra yıkanıncaya kadar yanında Kur'an okumak mekruhtur. Öldüğü iyice anlaşılınca hemen yıkanır. Cenazenin yıkanması. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim meselesi, Kur'an her halükarda okumak güzeldir. Sade ölüye meyit ismiyle mesela isimlendirmemek lazım. Kur'an niyetiyle bir sıkıntı yok. Evet. Cenazenin yıkanmasından gömülmesine kadar yapılan işlemlere tecihiz hazırlamak denir. İslam'dan ölen kimsenin en kısa zamanda yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak toprağa verilmesi gerekir. Bu konuda acele davranmak müstehaptır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aceleyi hiçbir şekilde mesela şey yapmamıştır ama üç şeyde acele edin demiştir. Bir, ölü vefat ettiğinde efendim tüm işlemler yapılıp işte kefenlenip namazı kılındıktan sonra acele onu defnedin. İkincisi, beş vakit namazda vakit girdiği an namazı kılmakta acele edin. Üçüncüsü, bir oğlunuz veya kızınız herhangi bir efendim birisi ergenlik çağına gelip de dengi bulunduğu takdirde onu evlendirmekte acele ediniz. Bu üç şeyde acele etmek sünnettir. Ama bizde tam tersi. Bir ölü ölüyor, hele dur bakayım babası Almanya'da gelecek. Dayısı bilmem Fransa'da gelecek. Günlerce o veya saatlerce o cenaze bekletiliyor. O beklemek cenaze için eziyettir. Bekletenler için de eziyettir. Evet. Ölü şöyle yıkanır. Yıkanacak ölü teneşir ve yüksekçe bir yere sırtı konur, sırtı üstü konur ve diziyle göbek arasıyla örtülü arası diziyle göbek arası bir örtüyle örtülür. Teneşir ölülerin yıkanması için yapılmış sedire benzen yüksekçe bir tahta masadır. Erkek ölüleri erkekler, kadın ölüleri de kadınlar yıkar. Ölüyü yıkayan kişiye birisi su dökerse dökerek bunu da yardımcı olabilir. Yani birisi su dökerse bunda bir sakınca yok ve dökerek de yardımcı olabilir. Ölüyü yıkamak ona gusül abdesti aldırmaktır ardından. Boy abdesti almasını bilen herkes ölüyü yıkayabilir. Ölü yıkamanın gerektiği ayrı bir bilgi ve dua yoktur. Yıkayacak kişi eline bir bez sardıktan sonra ölünün avret yerini yıkayıp temizler. Bundan sonra ölüye bir abdest aldırır. Aynı normal biz nasıl mesela abdest alıyoruz, şey yapıyoruz, ölü de onun gibi. Abdest aldırırken ağzına, burnuna su vermez, parmaklarıyla mesheder, yüzünü, kollarını yıkar, başını mesheder, ayaklarını yıkar. Bundan sonra ölünün üzerine su dökülür. Başı ile bedeni sabunlu su ile temizce yıkanır. Sonra sol tarafına çevrilerek sağ tarafı yıkanır. Sol tarafına doğru çevrilerek sağ tarafı yıkanır. Bundan sonra sağ tarafına çevrilerek sol tarafı yıkanır. Yani hangi tarafa çevirse öbür tarafı yıkar. Önce sağdan tabi, sağ taraftan. Evet, ondan sonra her azayı yıkarken 3 defadan az yıkamamak sünnettir. Yani en azından 3 defa. Az önce metinde de okuduk. Tektir yani. En azından 3, 5, yani 3'ten az da yıkamamak. Suyun zor ulaşacağı organlar yıkanırken ovularak yıkanmalıdır. Bundan sonra yıkayan kişiyi kimse cenazeyi oturtur gibi kaldırıp kendisine doğru yaslayarak karnını ovalar. Altından bir şey çıkarsa sadece orasını temizler. Tekrar abdest aldırmaz. Yeniden vücudu yıkamaz. Böylece yıkama işlemi biten bir ölü havlu veya bez benzeri şeylerle kurulanır ve kefenlenir. Sonra başına, yüzüne ve sakalına güzel kokular sürülür. Secde yerlerine kafur dökülür. Yıkanırken ölünün saç ve tırnakları kesilmez. Ölünün kapalı bir yerde yıkanması daha iyidir. Ölüyü kendisine en yakın bir kimse veya ahlakı iyi olan ve cenaze yıkamasını iyi bilen birisini yıkaması gerekir. Belki öyle de bir takım harikulade bir şeyler görüldüğü takdirde bunu başka insanlara kötü bir şekilde anlatmaması bakımında hayırlı insanların bunu yapması daha evladır. Ama yoksa başka yapılacak çare yok. Kadın kocasını yıkayabilir fakat yıkayacak hiçbir kadın bulmamak gibi bir mecburiyet olmadıkça. Yani mesela diyelim ki normalde kadın mesela kocası vefat ettikten sonra artık nikah bağları çözülür, haram olur artık kendisine. Fakat yıkayacak bir kimse yoksa buna bir sakınca yoktur. Evet, kadın kocasını yıkayabilir fakat yıkayacak bir kadın bulmamak gibi bir mecburiyet olmadıkça erkek ölmüş karısını yıkayamaz. Mesela diyelim ki nasıl kadın yıkayabildiği gibi erkek ölmüş karısını yıkayamaz. Çünkü o da mesela nikah bağı çözülmüş olur. Ancak efendim çok zaruri durumlar olursa onda bir sıkıntı yok. Mesela kimse yok. Ondan başka o işi yapacak kimse yok. O zaman zarurete binmiş olur. Bunda bir sakınca yok. Ama bunlar mesela o işi yapacak insanlar varken o yapamaz. Nasıl ben kocasıyım deyip yıkayamaz. Çünkü haram olur. Ondan sonrası onun iş bitti. Başka kadın. Kadın kadına, erkek erkeğe. Erkek erkeği yıkar, kadın kadını yıkar. Bu sana karı koca için benim bahsettiğim. Evet. Şişmiş olup dağılmak üzere bulunan ve dokunulması mümkün olmayan bir ölünün üzerine sadece su dökülmesi yeterlidir. Yıkayan cenazeyi yıkamaya niyet ederek besmele çeker. Yıkama bitince gufraneke ya Rahman ya Rabbi, yani ey merhametli Allah'ım bağışlamanı dilerim der. Müslüman ölünün vücudunun bir parçası bulunması halinde onu yıkama konusunda alimler arasında görüş ayrılıkları vardır. Mesela Müslüman ölünün bir parçası diyelim ki mesela bir yerde bir Müslümanın bir parçası bulundu, kolu bulundu, ayağı bulundu. Bu aza ile ilgili onu yıkamak konusunda alimler arasında görüş ayrılıkları vardır. İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel ve İbn Hazm yıkanır demişler. Yani o kol olsun, el olsun, ayak olsun herhangi bir aza bulunduğu takdirde yıkanır. İmam Şafii, İmam Ahmed ve İbn Hazm böyle demişler. Yıkanır, kefenlenir ve üzerine namaz kılınır demişlerdir. İmam Şafii bir kuş cemel vakasında Mekke'ye bir el getirip attı. Parmağındaki yüzünden Mekkeliler onu tanıdılar. Bu eti yıkayarak namaz kıldılar. Olay sahabenin huzurunda olmuştur demektedir. Yani evet. Ahmed İbni Hanbel der ki Ebu Eyyub vücudun bir ayağı varken Ömer ise bir kemiği varken üzerinde namaz kılmışlardır. Yani bir ayak bir kemik üzerine de dahi kılınmıştır. Çünkü o insandan olan bir cüzdür. İbn Hazm Müslüman ölüsünden bulunan her şey üzerine namaz kılınır. Yani Müslüman ölüsünde herhangi parmağı da olsun, eli olsun, ayağı olsun yani ne bulunursa bulunduğu şey üzerine namaz kılınır. Yani cenazen namazı niyetiyle. Şehit değilse yıkanır, kefenlenir demiştir. Bulunan parça üzerine namaz kılmaya niyet edilir, namaz ise hepsine yani ceset ve ruhu üzerine kılınır. İmam Ebu Hanife, İmam Malik'e göre eğer yarıdan çoğu bulunursa yıkanır ve namazı kılınır, eğer bulunmazsa yıkanmaz ve namazı kılınmaz. İmam Malik ve İmam Ebu Hanife de bu şekilde içtihad etmişlerdir. Onlar da demişler yarısından fazlası, yani diyelim vücuttan, mesela göbekten aşağı veya göbekten yukarı diyelim. Yani bir parça, yarız, yani çoğunluk. Yani çoğunluk bulunduğu takdirde efendim yıkanılır. Yoksa yani cüzlerde bir şey olmaz diyor. Yani parmak bulunmuş, el bulunmuş, ayak bulunmuş. Bunlar da bunların üzerine namaz kılmaya gerek yok diye İmam Ebu Hanife, İmam Malik bu şekilde efendim içtihad etmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Eğer yarıdan çoğu bulunursa yıkanır ve namazı kılınır. Eğer bulunmazsa yıkanmaz ve namazı kılınmaz. Şehidin yıkanması. Savaş alanında kafirler tarafından öldürülen şehitler cünüp bile olsalar yıkanmaz. Sadece kefen olmayan uygun bir elbiseyle kefenlenir eğer kefeni yoksa. Elbise eksik gelirse tamamlanır. Sünnet kefeni üzere fazla gelen elbise ise çıkarılır, kanları ile gömülür. Kanlardan hiçbir şey yıkanmaz. Zira Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Şehitleri yıkamayınız. Çünkü her yara ve her kan damlası kıyamet gününde etrafa mis kokusu yayar. Halbuki kan kokar değil mi? Ama yevmul mahşerde böyle olacak. Allah öyle bir akıbeti bize de nasip eylesin. Şehitliği ümmeti Muhammed'in her ferdine ve o şehadetin kendi rızası yolunda kendinin arzu ettiği, razı olduğu kulları safından alarak bize de o şehadeti nasip etsin inşallah. Evet. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini kanlarıyla defnetmeyi emretti. Onları yıkamadılar ve namazları kılmadılar. İmam Şafii şöyle demiştir. Şehitleri yıkamanın ve namazları kılmamanın nedeni yaralarıyla Allah'a kavuşmaları içindir. Çünkü kişi hangi hal üzere öldüyse o hal üzere Allah'ın huzuruna çıkıp dirilecektir. Kanların kokusu mis kokusu olunca Allah'ın onlara olan bu ikramı onları bu namazdan müstahni kılmıştır. Bu durum yaralar içinde savaşan ve düşmanın geri dönmesinden korkan bir an önce ailelerine kavuşmayı, ailelerin de onlara kavuşmayı arzulayan Müslümanlara kolaylık sağlamıştır. Şehitlerin namazlarını kılmamaktaki hikmet şudur. Namaz ölülere kılınır, şehitler ise diridir. Veya namaz bir şefaattir, şehitlerin de buna ihtiyacı yoktur. Kafirler tarafından öldürülmeyen fakat cihat sırasında vefat edenler hakkında şehit sözü kullanılmamıştır. Ancak bunlar yıkanır ve namazları kılınır. Vefat, normal vefat ederse. Resulullah aleyhissalatü vesselam hayattayken bunlardan ölenleri yıkamış, Müslümanlar da daha sonra şehit düşen Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum hazretlerini yıkamışlardır. Eğer su bulunmazsa ölüye teyemmüm verdirilir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Eğer su bulamazsanız teyemmüm ediniz. Nisa suresi 43, Maide suresi 6. Hocam peki Hazreti Ömer de şehit edildi. Hazreti Osman'la niye yıkandı? İşte o savaş meydanında olmadığı için Allah Resulü de böyle hani savaş meydanında olup da kendi ecelleriyle vefat ettiklerinden dolayı efendim bunu bu şekilde mesela yıkadıklarından dolayı onlar da ona kıyas etmişler. Bildiğim kadarıyla bazı alimler de diyor ki işte şehitlerin yıkanması hani savaş durumuyla alakalı bir şey. İşte savaş durumu bile onu diyor ya. Şehitlerde yıkanır aslında. Fakat evet. Savaşta olduğu için. Olduğu için. Evet. Savaş hali bir de kolaylık olsun. Bir de Allah'ın huzuruna çıkarken o kanı mis kokarak efendim o haliyle Allah'ın huzurunda dirilsin. Evet. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Buhari, teyemmüm, salat, Müslim, mesacit, Ebu Davud, salat da bu hadisi kayıt altına almıştır. Eğer ölü yıkandığı zaman dağılma tehlikesi varsa yine teyemmüm verdirilir. Yabancı erkekler arasında ölen kadın ile yabancı kadınlar arasında ölen erkeğe de teyemmüm verdirilir. Yani yıkanmaz. Tabii, çünkü mesela kadındır. Hangi bir erkek gelecek onu yıkayacak ki? Teyemmüm verilir. Ebu Davud ve Beyhaki'nin de mekhulden rivayet ettiği hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadın kendisiyle beraber bir kadın olmadığı halde erkekler arasında ölürse, erkek de kendisiyle beraber başka erkek olmadığı halde kadınlar arasında ölürse her ikisine de teyemmüm ettirilir ve gömülürler. O teyemmüm de yıkanma yerinde ya. Her iki durumda da su bulunmamış sayılır. Su niçin var? Mesela su zaruret hallerdir. Teyemmüm zaruret hallerde. Bu da bir zaruret halidir. O erkeği mesela, o erkek kadınlar arasında ölmüştür. Orada hangi kadın? Tabii, hangi kadın onu yıkayacak ki? Mahremdir. Evet. Veya kadın erkekler arasında ölmüş. Peki ona... ölü olmasa hocam mahremiyeti kaldırmıyor o zaman. Tabii. Mesela bir ölü, ya bu ölmüştür artık. Tamam, mahremiyetim aynen. Yani erkekse erkektir, kadınsa yine kadındır. Evet, kalkmaz. Cenazenin kefenlenmesi, ölü yıkandıktan sonra kefenin ıslanmaması için kurulanır. Kefen 3 çeşittir. 1. Erkeğe göre kamis. Boyun kökünden ayaklara kadar olur. Kamis yani gömlek. Mesela şimdi normal efendim buradan bu ikiye katlanır mesela şu şekil. Boyun kısmı şey yapılır, boynundan geçirilir. Kolsuz, şeysiz yani, dikişsiz. Ayaklara kadar olur. Yen ve yakası olmaz. Yani yakaları, yenleri yok. Etrafı uygulanmaz. İki izar ile lifafe baştan ayağa kadar uzun olur. İzar ile lifafe baştan ayağa. Mesela altına ve üstüne. Baştan ayağa. Buradan mesela başından ta aşağıya kadar. Tamamen boyun. Tamamen boyun. Evet. Uzun olur. Lifafe en üste geleceği ve baş ve ayak uçlarından düğümleneceği için izardan daha uzun tutulur. Şimdi biri kamis boynunda geçirildi. Diğeri de efendim başından aşağıya kadar, yani o kamisten aşağıya kadar. Üçüncüsü de o başındaki efendim şeye bağlayıp ayaklarını bağlayacak şekilde onlardan daha uzun olması lazım. Evet. Lifafe en üste geleceği için, baş ve ayak uçlarından düğümleneceği için izardan daha uzun tutulur. Kadında başörtüsüyle göğüs örtüsü fazla olacağından kadında sünnet olan 5 kefen kattır. Yani o göğüslerin kapanması için. 3 yeterli sayılan kefendir ki erkeğe göre izar ile lifafeden ibaret olmak üzere 2 kat, kadına göre ise de bir baş örtüsüyle 3 kattır. Ancak zarurete binaen kadın ve erkek için setre yeterli ne bulunursa ona sarılacak şeydir. Yani diyelim ki yani onu setredecek, kapatacak ne bulunursa efendim onunla kapatılır, onunla kefenlenir. Evet. Ancak zarurete binaen kadın ve erkek için setre yeterli ne olursa ona sarılacak şeydir. Nitekim sahabeden bir kısmı zaruretten dolayı sahip oldukları elbiseleriyle kefenlenip defnolmuşlardır. Zaruretten yok mesela başka bir şey. Onunla defnedilmişlerdir. Malın azlığı ve varislerin çokluğu söz konusu olunca ikinci kefenlenme mal ikinci kefenlenme için düşünülebilir. Zaruret olmadıkça tek kefene sarılmaz. Kefenin beyaz pamuklu bezden olması daha faziletlidir. Yenisi veya yıkanmış olmasında fark yoktur. Yani illa bu yeni olsun. Efendim veya şey olsun. Hatta bazı sahabiler efendim o yeni kefeni siz mesela dirilere verin. Bizi eski kefenle, eski şeyle mesela şey yapın. Çünkü yenilerin diriye daha ihtiyacı var. Dirilerin buna daha ihtiyacı var. Evet. Zaruret olmadıkça tek kefene sarılmaz. Kefenin beyaz pamuklu bezden olması daha faziletlidir. Yenisi yıkanmış olmasında fark yoktur. Kefenler için ölü sarılmadan önce tütsülenir. Güzel bir tütsüyle. Ancak 5'ten fazla tütsülenmez. Kadının saçları örgü edilerek göğsü üstüne toplanır. Onun üzerinde başörtüsü yüzüyle beraber örtülür. Cenaze namazı gusledilmiş, yıkanmış, temizlenmiş, musalla taşına konulmuş Müslüman bir ölü için Müslümanların abdesti ve kıble tarafına yönelerek kıldıkları bir namaz ve ölü için yapılan bir duadır. Niçindir bu namaz? Ölü için bir duadır. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Yani cenaze namazının birisi bize sorsa dese ki cenaze namazı farzdır ama nasıl bir farz? Bir farz-ı ayn var, bir de farz-ı kifaye var. Farz-ı ayn, beş vakit namaz gibi kesinlikle kılması her Müslümanın üzerine farzdır. Farz-ı kifaye, bir kısım Müslümanlar onu yerine getirip diğer Müslümanlardan o farzı düşmesidir. Evet, cenaze namazı farz-ı kifayedir. Yani bir beldede bir kısım Müslümanların bu namazı kılmamaları, diğerlerinin üzerinde yükümlülük kılmaları diğerleri üzerinde yükümlülük kalkar. Cenaze namazı hiç kılınmazsa o beldedeki bütün Müslümanlar sorumlu ve günahkar olur. Cenaze namazının şartı niyettir. Bu niyete ölünün erkek ve kadın, küçük erkek veya küçük kız çocuğu olduğu gibi belirtilir. İmam olan kimse Allah-u Teala'nın rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza başlar. Ayrıca imamlığa niyet etmesi gerekmez. Cemaatten her biri de Allah rızası için o cenaze namazını kılmaya ve onun için duaya ve imama uymaya niyet eder. Ölü erkek ise şu hazır erkek için, kadın ise şu hazır kadın için diye niyet edilir. Peki hocam, helalleşme önce mi oluyor sonra mı? Bu helalleşme konusu aslında sünnetle sabit olan bir şey değildir yani. Zaten ölü helalleşmesi, ölü mesela kendisi daha önce mesela hayatındayken bunu yapması lazım. Bunu bir adet haline getirmişler. Böyle bir adettir yani, bu sünnet değildir. Mesela alıp getiriyorlar, ölüyü mesela götür diyelim ki camiden alıp getiriyor kapısına. Helal edin. Böyle bir şey yok. İslam dininde böyle bir şey olmamıştır yani. Camiden namazı kılındığı an kabristana gitmesi gerekiyor. Zaten efendim hakkı birisinde mesela varsa, birisiyle helallaşmışsa o helallaşmıştır. Helallaşmamışsa efendim illa imamın zorunu helal ettin mi etmedin mi, bazıları da mesela öyle bir durumlar oluyor ki bazısı çıkartıyor, ben etmiyorum hakkımı helal. Bu sefer daha sıkıntı oluyor. Tabii oluyor. Birisine zulmetmiştir, birisinin hakkını gasp etmiştir. Yani aslında bu tür şey mesela hakkın helal etmesi noktasında bu sünnetle sabit değildir. Adet haline gelmiştir. Hmm. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeyi götürürken bu şekil yapmamıştır. Kapıya getirmemiştir. Efendim, bilakis cenazeniz hazırsa alın götürün defnedin demiştir. Evet. Yani demek ki cenaze eğer hazır ise erkek ise şu hazır erkek için, kadın ise şu hazır kadın için efendim niyet edilir. Çocuklar için bu şekilde yine niyet edilir. Cemaatten biri namazının, cenaze namazının erkek mi kadın mı olduğunu bilmezse üzerine imamın namaz kılacağı ölüye imam ile beraber namaz kılmaya ve dua etmeye niyet eder. Mesela diyelim ki bilmiyor efendim, gitti baktı ki cenaze namazını kılıyorlar. O da tabi olur. Aynen o da onun gibidir. Evet. Cenaze namazının rükünü tekbirler ve kıyamdır. Cenaze namazının rükünü tekbirler ve kıyamdır. Bu namazlar rükû ve secdeler bulunmadığı gibi Kur'an okumak ve teşehhüd de yoktur. Tahiyyat yani. Şartları altıdır. 1. Ölünün Müslüman olması. Yani kimin için namaz kılınır? 1. Ölünün Müslüman olması. 2. Kendisinin ve konulduğu yeri temiz olması. 3. Cemaatin önünde bulunması. 4. Vücut azalarının çoğunun veya başıyla beraber yarısının mevcut olması. 5. Arz üzerine konulmuş olması. 6. Namaz kılacak kimsenin özürsüz olarak bir şeye binmiş veya oturmuş olmaması. Cenaze namazında cenaze namazında cemaat şart değildir. Yalnız bir Müslüman erkek yahut da bir Müslüman kadının kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazının sünnetleri de 4'tür. 1. İmam cenazeyi cenazenin göğsü hizasında durur. Bu namazda erkek kadın büyük ve küçük arasında fark yoktur. 2. Birinci tekbirden sonra Subhaneke Allahümme duasının ve ve celle senauke kısmıyla birlikte okuması lazımdır. Mesela bu kimi ulemaya göre Fatiha. Biz mesela metinde Fatiha okunulur birinci tekbirde dedik. Mesela Hanefilerde Subhaneke ve Celle Senavke ile beraber okunur. Normal vakitte de ve Celle Senavke ile beraber okunur sakıncası var mı? Yok da yani sünnet böyle gelmiştir. Evet. Dua kastıyla Fatiha okunması da caizdir. İbni Abbas cenaze namazda Fatiha okumuş ve bunun sünnet olduğunu bildirmiştir. Evet. Buhari cenaiz kıraatül Fatihatül Kitab. İmam Şafii'ye göre Fatiha okumak farzdır cenazede. Bunu bir derste bitiremeyiz herhalde. Burada kalalım isterseniz. Allah nasip ederse şöyle bunu nerede? Biz bir daha inşallah bu dipnotun devamından okuyacağız inşallah. Cenazenin kefenlenmesi, bunu okuduk. Cenaze namazı, cenaze guslu demiş abdesti, evet. Cenaze namazının şartları, rükünü de okuduk. Cenaze namazının sünnetlerinde kaldık. Orada efendim Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde bunu bir dersle ancak bitirebiliriz. Burada kalalım. Cenaze namazının rükünü ve tekbirleri. Evet, not alalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.